rádió. Ma a Joe Satriani nap lesz, tudod miért? Mert az jó. Hát igen, az az egyik dolog, de van egy másik oka is. Mégpedig az, hogy most nincs idegrendszerünk zenét keresgélni, és a rádió mappába elkezdtem gyűjteni a rádió zenéket, és úgy néz ki, hogy eddig csak Joe Satriani sikerült gyűjtenem, úgyhogy most itt egy csomó Joe Satriani zene van. Na mindegy, ennek következtében Joe Satriani nap lesz. A One Big Rush-t hallottátok, ami egy ilyen viszonylag korai Satriani. Ez az a típusú zene, amit én Eurosport zenének hívtam egy időben, mert a Eurosporton mentek mindig ilyen zenék a különböző sportműsorok alatt. Ez mikor volt? A 90-es években, hát hülye kérdés, mikor? Jó, persze, nyilván. Jó, de hát az egy jó idő volt. 89-es Flying in a Blue Dream albumról van, és én Joe Satriani, amikor megismertem, akkor pontosan ezeket a számét ismertem meg először, ezért kedveltem meg Joe Satrianit, aztán rájöttem, hogy van másik arca is, de ez az egyik nagyon jó arca, ami sajnos már nincsen, most már nem csinál ilyen zenét egyébként. De az biztos, hogy a Eurosporton volt mondjuk egy autóversenyes műsor, vagy valami ilyesmi, hogy ilyen zene volt alatta. Hát az egy jó műsor lehetett, amikor még tökös zenéket vágtak be legalább a sport alá. Tudod, hol van még ilyen zene? Na. A Bodybuilder Gymben. Á. Hoppá, ezt nem is gondoltam volna az ember. Ez meglepő dolog. Mert amikor nem gym rádió van, hanem éppen saját zenék vannak, akkor ilyen zenék vannak. Én azt hittem, a Bodybuilder Gymben csak ilyen Britney Spears-ek mennek. Hát az, Iggy Azalea. Iggy Azalea, meg várjál, melyik a másik görény féreg? A Nicki Minaj. Nicki Minaj. Igen, Nicki Minaj az a másik nagy kedvencem. Pont a napokban mutattam valakinek, beszélgettünk a kortárs popzene csúcsairól, és akkor mutattam valakinek, hogy ilyen zenét hallgatnak ma a fiatalok. De nem sikerült a YouTube-on megtalálnom pont azt a számot, amelyikben a egyébként rendkívül undorító dagat picsáját rázza a videóklipben. Nem rázza mindegyikben? A szexi. Azt hiszem, vagy nem tudom, hát pont nem sikerült ilyet találnunk, úgyhogy nem hányt akkor éppen senki. Hírekben olvastam valamikor, hogy a Nicki Minajt berakták a Madame Tussaudnak a viasz szobrai közé. Igen. És egy ilyen jó pucsítós pozícióban sikerült berakni, és hát mindenki miben, elkezdett. Mert normális, hogy egy emberről, amikor berakunk a Madame Tussaud panoptikumba, a sztárok és a hírességek közé berakunk egy ilyen férget, akkor természetesen muszáj, hogy pucsítson. Tehát ez egy normális emberi állapot, egy emberről azt kell mutatni, hogy pucsít éppen. Hát ugye ezre a legjellemzőbb, gondolom, hogy ez a legjellemzőbb pornos vonás, sokat amit meg tudnak mutatni. Madame Tussaudhoz. Valami híres pornos, hogy szop egy lassan, lovat. Mondjuk egy rokót, hogy berakhatnának. De nem rá gondoltam, mindegy, persze ebből rögtön balhé lett, mert mindenki elkezdett úgy fotózkodni, mintha kurná éppen hátulról, vagy szopatnál, vagy ilyesmi. És akkor ezt igen, így humorosnak találták. Nagy büszke lehet rá az anyja egyébként, hogy az embereknek ez jut eszébe róla. Hát de mi jusson eszébe, tehát ezt csinálja magából. Hát igen. Biztos meg vagyok benne, hogy mondjuk Jacko szobrával senki nem csinált még ilyesmit. Igen. Ha csak nem raktak elé egy viccesen egy kis fiút. Mert az elképzelhető. Csak nem. Jackónál, de azért az más dimenzió. Szerintem egyébként ezeknek a kulturális visszásságnak köszönhetjük szerintem a mostani helyzetet is. Például akár ezt a menekült válságot, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy Nicki Minaj miatt van menekült válság, hanem nem. Én úgy gondolom, hogy a nyugati világ mostani média szennyének a hatására, és ennek az idióta, konzum idióta, hogy pontosabb legyek, fogyasztói társadalomnak köszönhető ez az egész, mert azt a szart toljuk ma a fiataloknak, azt a szart toljuk tovább a nem mi kultúrkörünkbe tartozó országoknak is, hogy verd a nyálad, legyen pénzed, semmi nem számít, nem kell csinálni neked, jár, menő autód legyen, menő legyél, legyen iPhone-od, legyen ez meg az, semmi nem számít, csak menő legyél, te itt vagy, ott vagy, fotózzad magad, szelfizzed magad, ennyi, ezt a szart nyomjunk, és akkor csodálkozunk, hogy mindenki azt gondolja, hogy jó, hát akkor az élet ennyi. De nem is csak ez a lényeg, hanem az igazi probléma az, hogy nincsenek értékek. Igen. A fogyasztói társadalomban ezt sikerült leépítenünk nagyon ügyesen, ugye Európa alapvetően keresztény beállítottságú nem volt. Nem nekünk sikerült leépítenünk, hozzáteszem azért. Hát úgy magunk között szólva, ahogy én nőttem fel, én már nem értettem a kereszténységet. már egészen gyerekkoromtól. Hát Európa azért alapvetően keresztény. Igen, tehát ott, na, ez egy érdekes. Keresztény dolog. Értékekre épült Európa ez rá. Érdekes. És az, hogy ezt sikerült leépítenünk, ez szerintem emiatt szopunk most nagyon keményen. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog. Szoktunk látni ilyen öngyilkos terroristákat, akiknek semmi közük ahhoz, hogy bármiféle iszlám emberektől származzanak, hanem egy teljesen hétköznapi, mondjuk egy fehér srác, aki egyetemista, akár mérnök, akár diplomája is van. Tehát egy intelligens ember, és mégis be lehet hűíteni az iszlámba. Szerinted miért? Mert nyilván nem azért, mert elkezdett hinni az Istenben. Ilyen intelligens embernél én nem hiszem, hogy ez komolyan játszik. Mert sikertelen, és nincs neki életcélja. Nem, szerintem még az is van neki. Hát nyilván ugye elvégzett valami egyetemet, valószínűleg van valami munkája, ilyesmi. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy az iszlám az irányt mutat. Az nagyon komoly értékeket tud neked adni. Pont az a lényeg, az iszlámnak van értékrendje. Pontosan. Nem azt mondom, hogy a kereszténységnek nincs értékrendje. A kereszténységnek van értékrendje, csak most már a kereszténység az lófasz, igen, nem az játszik nem létezik. Itt. De hozzáteszem, én nem vagyok vallásos. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Európa, és Európa egy keresztény értékrend, meg egy keresztény alapokon nyugvó életmód, az nem azt jelenti például, hogy én vallásos vagyok. Egyáltalán nem vagyok az. Én sem, különben. De ez innen fejlődött ki, a keresztény értékrendből és értékvilágból fejlődött ki az a társadalom, ami mondjuk volt a 80-as években, meg a 90-es évek elején, ami szerintem ugye szoktuk ezt emlegetni, hogy ez volt a csúcspont. De ez az alapja, hogy keresztény gyökerekből nőtt ki, mert az emberek mindig vallásosak voltak. Ezt hozzátartozik, tehát a vallás irányította az embereket, az emberek életét, a gondolkodását, az egyház nyilván uralkodott is rajtuk, de hát egyre jobban úgy néz ki, hogy az emberek annyira hülyék, hogy kell rajtuk uralkodni, meg kell nekik irányítást adni, de ebben nem akarok belemenni. Csak igazából, hogy ez a kettő világ közötti különbség, és az a két világ, ez teljesen más. De miért kezdtük el ezt magyarázni egyáltalán? A Nicki Minaj miatt, mert ő pucsit. Igen, de Nicki Minaj. De ő most nem számít nekünk igazából. Nem, tehát az a lényeg, hogy ugye nem arról van szó, hogy az emberek felrúgták a vallást, hanem egyáltalán felrúgták azokat az alapértékeket, ami a kereszténységből jött. Azért beszélünk keresztény értékrendről, mert ezek az alapértékek a kereszténységtől jöttek, 10 parancsolat például, amit valamilyen szinten például még én is betartok, annak ellenére, hogy föl se tudnám idézni, csak egyszerűen minket így neveltek, hogy így éljünk a normális ember. De egyébként ezek például egyszerű dolgok. Ne lopj, ne ölj. Igen, tehát ezek azok az értékek, amit mi mindannyian kaptunk, tehát ezt magunktól tudjuk. És más kultúrákban nem ezek az értékek vannak, vagy ezek nincsenek. De a lényeg az, hogy mi is felrúgtuk ezeket. Tehát van, hát gyakorlatilag ilyen, eladtuk. Nem. Szerintem eladtuk. Eladtuk pénzért. Pontosan. Mert a média például annyira hajt a pénzre, és annyira próbál tehetség nélkül szar tartalmat csinálni, hogy az emberek alattas szar ösztönerei hatva gondolják azt, hogy műsort kell csinálni. Tehát ezért csinálják ezt a sok mocskot, azért van a tévében baszás, ez a lényeg. Mert mint a paraszt nem tudna a pornócsatornára kapcsolni, hogy ott telibe nézze, hogy hogyan kúrnak, hanem a be kell raknunk a valóságshowba, és nagy izgalom lesz, hogy a Gizit megkúrja a Béla. Tehát ugye ez a trágya szemét szint van. Nem, az emberek egyébként arra izgulnak, hogyha olyas valaki kúr, és azt nézik, akit ismernek. Hát igazából a Facebook is ezért sikeres alapvetően. Az se ismeri. Nem, de érted, valamit látnak róla a tévében, hát és akkor úgy gondolják, hogy hó, hát ez ilyen. Ez birka hülyének kell lenni. Abszolút. Ilyen egyszerű. De érted, a Facebook is pontosan ettől sikeres, hogy az emberek kirakják a szarjaikat, persze. És egymást azt hiszik, hogy ismerik, vagy esetleg ismerik a szomszéd, vagy a valaki, akivel találkoztam egyszer, és akkor nézegettem a képeit, hogy ezt csinálta, meg azt csinálta, és akkor az nekem úgy jó. Tehát gyakorlatilag az emberiség a saját szarjával megcsinálta azt, hogy felőrölte teljesen az értékrendjét, nincsen semmi ma már a keresztény világ sajnos ilyen szempontból, a keresztény életi világ. Hát itt Európában legalábbiis nincs semmi. Nem vagyok benne hát biztos, hogy Amerikában ennyire rossz a helyzet, mert hát ott legalább ott, van ahol egyfajta buzilobbi, ott, ahol a buzilobbi full nyomul, és ahol full kicsinál mindenkit, ott nem szar a helyzet tényleg. Oké, de ott azért van egyfajta nacionalizmus, tehát ott például a bevándorlókból nem nagyon lesz probléma Amerikában. Meg mondjuk, hát nyilván be se engednek senkit, tehát már csak azért se, de amúgy se. Tehát ott fel sem merül, hogy esetleg beengedjenek valakit. Hát tehát ilyen szempontból ott van valami értékrend. Ez elég komplex dolog, hogy ez, és hogy ott meddig lesz egyetlen értékrend, meg mi lesz ebből, azt nem tudom, de azért komoly bajok vannak Amerikában is. Nem mondom, hogy polgárháborús helyzet van, de közelít hozzá, az biztos, hogy kurva nagy ilyen válság helyzet van ott is. Ilyen téren nem állunk úgy, hogy... Tehát ugye nekem van egy-két amerikai haverom, és ezt konkrétan ők is mondják, hogy Amerika bazi nagy válságban van. Pontosan azért, mert azok a dolgok, amik a 80-as években működtek, azok nem működnek most, mert hát szépen kicsinálták a pénzért. Ilyen egyszerű. Na igen, de igazából tökre nem erről akartunk beszélni. Nem. Ennek gyakorlatilag semmi köze a rádióhoz. Hát ez így alakult. Viszont van egy levelünk, mert ha már felhoztuk ezt a témát, igazából nem akarom ezt a témát felhozni szinte egyáltalán, mert már behányok ettől az egész menekült válság történettől. Azt szerintem mindenki gondolja, hogy mit gondolok erről. Pont beszélgettem valakivel, aki a magyar kormány feladatait ragoszt, és azt mondta, hogy a magyar kormány teljesen elbasz mindent, mert ez lenne a feladata, meg az lenne a feladata, a migránsok segítésétől kezdve minden. Én meg azt mondtam, hogy nem. A magyar kormánynak a feladata a hazavédelme először is. És a másik dolog... Hát, és egyébként a migránsokkal kapcsolatban is abszolút betartanak el minden európai előírás. Persze, tehát persze. Itt óriási recskázás van menjünk, erre. De... Ne is menjünk ebbe bele. Igen, nem de, bele. De ezt tudni kell, hogy a mostani helyzetől függetlenül is elmondható, hogy egy ország kormányának az a feladata, hogy megvédje az ország határait. Olyan nincsen, hogy valaki csak úgy bejön egy országba. És Magyarországnak egyébként még fontosabb ebből a szempontból a feladata, mert hogy neki az is a feladata, hogy megvédje Európa határait. Igen. Tehát nem csak Magyarországról van itt szó, hanem egész Európáról. És aki ezt az elvet figyelmen kívül hangja, és úgy jártatja a pofáját, mint ahogy a sajtóban csinálják sokan, meg politikusok csinálják sokan, arról ezek alapján mindenkinek meg lehet a logikus, józan véleménye. Még egy dolog van egyébként, ezt nem tudom, ki mondta, de szerintem egy teljesen érthető történet, hogyha egy ország nem tudja megvédeni a határait, akkor nem nagyon van miről beszélni. Nem tudom, hogy fogalmazta meg, de ha egy ország nem tudja a saját határait megvédeni, akkor az nem tudom mi, az nem ország, vagy nem tudom, mit mondtak erre, de valaki mondott erre valamit. Na mindegy. Viszont ebbe akarunk annyi sztorit belefűzni, hogy kaptunk egy levelet, és én ezt nagyjából felolvasnám, és így nem kell állást foglalnom ebben az ügyben, mert ezt egy nálam nyilvánvalóan hozzáért több ember írta. Na, Imi levele következik, felolvassa Hurka. Igen. Szóval Imi azt írja, hogy tudom, hogy nem szeretitek elővenni a témát a rádióban, de talán ennyi még belefér. Igyekszek röviden elmagyarázni az alapokat, politikai és érzelemmentesen. Határrendészként dolgoztam évekig a román határnál, így van egy kis belátásom a dolgokba szakmailag is. Tehát van ugye az EU. Ez olyan országok közössége, akik között van valami gazdasági, politikai, stb. Együttműködés többek között, az EU állampolgárainak megvan a joga, hogy érvényes úti okmányokkal persze beutazzon a többi EU-s országba, minimum ellenőrzés mellett. Az EU-n belül van a schengeni övezet, nem teljesen az EU-n belül, például Svájc nem EU-s, de schengeni ország, amin belül megszüntették az országok közötti határellenőrzést, de a határátlépés feltételei még attól kötelezőek mindenkire, vagyis érvényes úti okmánnyal és csak határátkelő helyen szabad a határokat átlépni, éppen csak senki nem fog ellenőrizni. Nem szabad a Schengenen belül sem csak úgy átmászkálni a réten a határon. Magyarország Ukrajnával, Romániával, Szerbiával és Horvátországgal közös határa, egyben a schengeni övezet külső határa is, jóformán aki itt bejön, elméletileg ellenőrzés nélkül eljuthat Spanyolországig akár. Hatalmas felelősségünk van tehát abban, hogy kiket és milyen ellenőrzés mellett engedünk be, ugyanis nem csak a mi országunkért tartozunk felelősséggel, hanem a többi országért is. Ugye ezt már említettük. A még egy dolgot azért itt beszúrok, tehát ez a dolog közúton érvényes. Onnantól kezdve, hogy te vonaton vagy repülőn ülsz, ugyanúgy ellenőriznek. Tehát Magyarországról nem tudsz elrepülni Spanyolországra, ma útlevél ellenőrzés nélkül. Hát persze, de hogy így az úton tudsz menni. Tehát hogy ott igen, viszonylag igen, leszarnak. Igen. Ha igazoltatás van és nincs az úti okmány, akkor vagy ID, személyi igazolvány, akkor gáz van. Hát akkor szarban vagy, de hát mindenkinél van személyi igazolvány az igen, EU-ban. Mivel tehát... ha kimész az utcára a lakásodból, köteles vagy a személyi igazolványomat magadnál tartani. Na folytassuk. Szóval nagyon szigorú feltételekkel léphet be nem EU-s állampolgár az övezetbe. Azon túl, hogy minden okmánya rendben van, a határátlépésnél vizsgálni kell azt, hogy nem jelent-e közegészségügyi vagy közbiztonsági veszélyt, stb. Tehát a határőrnek joga van még akkor se beengedni, ha minden okmánya rendben van, de nem tudja igazolni azt, hogy hova megy, miért megy, van-e pénze az oda-vissza útra és egyebek. Ezzel szemben most 10 000-ek jönnek be illegálisan az országba, ezzel együtt a schengeni térségben minimális ellenőrzés nélkül. Attól, hogy valaki menekült, még be kell tartani a bizonyos szabályokat. Alapvetően a határátkelő helyen kell jelentkeznie menekültként. Innentől kezdve megkezdődik egy idegenrendészeti eljárás, megvizsgálják, hogy ki ő, honnan jött, miért menekül, stb. Amíg el nem bírálják a kérelmüket, addig zárt intézményekben, menekült táborokban helyezik el őket. Aki esetleg nem akar Magyarországon maradni, menne tovább Németországba vagy bárhova, az se úgy működik, hogy szélne keresztül őket, kivisszük a vonathoz és hadd menjem. Ha a német hatóságok azt mondják, hogy oké, mehetnek, akkor meg kell szervezni egy szállítást, különjárat vagy más egyéb ellenőrzött módon. Az más kérdés, hogy ennyi ember kezelésére nincsenek felkészülve a hatóságok, de akkor se az a megoldás, hogy ezrével csöveznek a városokban olyan emberek, akikről nem tudunk semmit, csak azért, mert ők menekültek. Főleg, hogy nagy részük olyan országokból érkezett, ahol valós veszélyt jelentenek a különböző terrorszervezetek vagy akár betegségek. Ezek után jöhetnek az olyan kérdések, hogy mit tud kezdeni az EU ennyi milliós nagyságrendű, nagyrészt teljesen képzetlen nyelveket nem beszélő, alapvetően más kultúrával és világnézettel rendelkező emberrel. Nagyon sokrétű probléma ez, én sem tudom a megoldást nyilván, de ahogy most kezelik ezt a rengeteg embert, az jelentős veszéllyel járhat Európára nézve. Hát ezt írta én. Akkor remélem, hogy beolvassuk a levelet, és sokkal... Hát ez megvolt. Tisztában látni a helyzetet. Én azt hiszem, hogy ez egyértelmű, és legalább ezt nem nekem kell elmondanom, hanem valakinek, aki ehhez a történet, az ért is. És így hiteles a dolog. Mondok még, a világnézeti kérdésekről kell, hogy mondjak valamit. Ez egy kicsit most durva példa lesz, de jó példa. Rengeteg embernek van kutyája. Általában a kutyások hülyék, mint a segg, azt tudni kell. Általában mindenki hülye, mint a segg. Igen, de a kutyások azok ugye egy fajta speciális hülyék, mint a segg. Aha. Ugyanis ők vesznek egy kutyát azért, hogy másokat tudjanak zavarni. Azért, mert neki kutyájuk van. És az, hogy ők másokat zavarnak a tetves kutyájukkal, az azért van, mert a hülyék nem tudják, hogy hogyan kell a kutyával bánni, hogyan kell a kutyát kezelni. Nyilván a kutya nem egy eszköz, hanem a kutya egy élőlény, egy érző lény, mint egy ember. Sokan a kutyákat embernek is gondolják, bizonyos szempontból, mint én, de a hülyék is embernek gondolják a kutyát, és az, ahogy én gondolom embernek a kutyát, meg ahogy ők gondolják embernek a kutyát, az teljesen más, mert ugye én azt gondolom például a mopszokról, hogy a mopszok azok igazából emberek, és egy csomó mopsz nem tudja, hogy ő kutya, de hogy komolyan fordítsam a szót, a fogyatékosok kommunikációs szinten is embernek érzik a kutyát, tehát nem értik meg, hogy a kutya egyszerűen más szinten gondolkodik, és más szinten kommunikál, mint mi. A kutya például azért szaglászik annyit, mert számára az információszerzés. Nekünk a szaglás nem egy jelentős információ, a kutyának nagyon is jelentős információ, amikor szagol mindenfélét, egy csomó dolgot megtud belőle, amit mi nem tudunk érzékelni, neki azért fontos szaglászni. Többek között. Hozzáteszem, egyébként elméletileg az emberen is lehet érezni a szagán, hogyha ideges vagy ilyesmi. Persze. A kutyák ezt simán kiszagolják egymáson, mi nem tudjuk. Persze. Mi ezt nem tudjuk kiszagolni szagra, mert nyilván a szaglásunk az annyira nem fejlett, de vannak olyan kivételes emberek, akiknek annyira fejlett. Ők általában nagyon jó fizető állást tudnak szerezni azzal, hogy például parfümöket, meg ételeket kóstolnak, és hangolnak finomra, ízesítés meg ilyesmi szempontjából. De mielőtt félrekanyarodunk, menjünk vissza a lényegre. Igen. Mert az egészből azt akartam kihozni, hogy a kutyával tudunk kommunikálni mi emberek. De nem úgy, mintha emberrel kommunikálnánk. A kutyának a gondolkodása és a kommunikációja más, mint az emberé. Mások a kommunikációs képességei, mások a lehetőségei, és más a gondolkodása egy kutyának, mint egy embernek, teljesen más logika szerint gondolkodik. És ez a dolog más típusú emberekkel is van. Ez most nagyon rasszista kifejezésnek hangzik, ugye, hogy más típusú. De nem más... bőrszínről beszélünk, nem, hanem intelligencia más... szintről. Nem intelligencia szintről beszélek, még csak arról sem, hanem más kultúrkörből érkező emberekről beszélek, akik egyszerűen teljesen másban nőttek fel, másban nevelődtek bele, másban vannak kondicionálva, máshogy gondolkoznak. És amíg a hülyék a kutyájukat ügyübügyüzik, meg meg akarják őket győzni, hogy buksika, gyere vissza, nem értik meg, hogy a kutyának egy határozott hívó szót meg kell tanulni, azt ő megtanulja, gyere ide, és nem azt kiabálod a kutyának, amikor azt akarod, hogy visszajön, hogy buksika, buksika, buksika, mert leszarja, azt kell neki mondani, hogy gyere ide, ezt minden kutyaoktató megmondja értelmesen. Megvannak a módszerek, hogy hogyan tudsz a kutyával kommunikálni, hogyan tudsz neki dolgokat megtanítani, jutalomfalattal, klikkeléssel, szóval van egy ilyen klikker nevű eszköz is, meg ilyesmi. Megvan az, hogy a kutya, mivel falka állat, ezért a hierarchiában neked a kutyához képest hol kell lennem. Ha nem te vagy a falka vezér a családban, a kutya le fog szarni telibe. Ami gáz. Mert akkor a kutyád elmászkál és szarik. Persze, rá, hogy szarik rá, de minden hülyének elmászkál a kutya és szarik rá. Az átlag magyar kutyásnak elmászkál a kutyája és szarik rá. mert a gazdája hülye. Amikor én voltam kutyaiskolában, akkor értelmesen megmondták mindenkinek, hogy ne etessétek meg a kutyát reggel, mielőtt jöttek a kutyaiskolában, ne adjatok neki enni, mert nem fogja érdekelni a jutalomfalat, és a jutalomfalattal fogjuk rávenni a kutyát, hogy együttműködjön. Tehát ez úgy néz ki, hogy a kutya csinál valami olyat, amit te kérsz tőle, és azt megcsinálják, akkor kap egy jutalomfalatot. Ez a kutyának, a kutya az agya egyszerűbben működik. Ez neki egy pozitív visszacsatolás. Tudja, hogy ha megcsinálja, akkor jutalmat kap. Ezért szívesen meg fogja csinálni, megérti, hogy ez, amit csinál, ez jó. Ilyen egyszerű. A kutyával ilyen egyszerűen lehet kommunikálni. Hozzáteszem, ezek egyébként embereknél is működnek, csak emberek sokkal magasabb szinten is tudnak kommunikálni, és inkább ezt preferálják. Na most, ha kutya sokkal magasabb szinten kommunikálna, akkor is nem más kommunikál. Lenne a kommunikációja, mint a miénk. Nem kommunikál a kutya. A kutya rengeteg dologgal kommunikál. Oda jön, te ücsöröksz a kanapén, baszod a számítógépet, jön a kutya és rád néz. Elkezd ilyen finoman nyüsszögni. Akkor kommunikál a kutya. Pisilnom kell, le akarok menni. Ilyen kurva egyszerű. Ezt így megmondja neked a kutya. A nézéséből tudod, hogy mit akar. Ilyen kurva egyszerű. A kutya igenis kommunikál. Mivel megszakadt az a tetű lejátszó megint, most nem tudom, hogy hol tartottunk a szövegben, de hogy lemaradt-e vagy nem, mert ugye ott tartottunk, hogy a kutya kommunikációja, és azt nem tudom, hogy elmondtam-e, hogy mire akarok kiukadni. Na most az embereknél is van olyan dolog, hogy egyszerűen más kultúrkörökbe jöttek, és más olyan kommunikálnak. Ez nem azt jelenti, hogy most bizonyos emberfajtak egyenlők a kutyával, hanem azt jelenti, hogy ez a analógia, ahogy egy kutya máshogy kommunikál, mint mi, de kommunikál, és máshogy gondolkozik, mint mi, de gondolkozik, hogy érzelmei vannak, mint nekünk, de máshogy, ez embereknél is különböző, teljesen eltérő kulturális közegből érkező embereknél is így van. Tehát ez egy rohadt nagy tévesz, majd minden ember egyforma, mert nem az. Mert más a vallása, másban hisz, másban nő fel. Egyszerűen... Szerintem az a kulcs igazából, hogy másban nő fel. Tehát egy egészen más kultúrához van hozzászokva, és máshogy gondolkozik. Mi ez a kultúra? Tehát, hogy mondjak valamit, tehát ha valaki abban nő fel, ez most egy fiktív dolog lesz, hogy ők embert teszik, mert olyan kultúrkörben él, nő fel, hogy embert teszik, akkor a számára teljesen normális dolog. És nem érti, hogy te miért nem eszel embert, és te miért vagy azon kiakadva. Sőt, nagyon elképzelhető, hogy első jut addig, hogy azon gondolkozzon, hogy te ki vagy elakadva azon, hogy ő embert teszik, vagy nem. És ha az emberevő valamilyen oknál fogva betelepedne Európába, és embert tenne, akkor te marhára fel lennél háborodva, de ő nem értené, hogy mi a bajod, sőt, meg se fordulna a fejében, hogy mi a bajod. Meg se fordulna a fejében, hogy ez neked probléma lehet. Igen. Nyilvánvaló dolog. Meg le is szarja. És nem azért szarja, mert rossz indulatból, hanem mert neki az ő kultúrkörében, az ő gondolkodás módjában ez nem kérdés, nem merül fel az ő gondolatában ez. És ha bizonyos emberek betelepednek mondjuk Európában, akik teljesen máshogy élnek, teljesen máshogy gondolkoznak, akkor ez nem kérdés, hogy ők be fognak-e illeszkedni, mert nekik ez nem kérdés, hogy beilleszkedjenek, eszükbe se jut. Ha valaki olyan vallási közösségben, olyan életmóddal nő fel, ami ennél felnőtt, ami nem kompatibilis mondjuk az európaival, ő nem fog azért megváltozni, hogy európai legyen, mert neki ez nem jut eszébe, ez neki nem merül fel. Máshogy gondolkozik, mint mi. Az idióta európai tolerancia az egyirányú. A barom európai tolerálni akar mindent. De mások, akik nem európaiak, azoknak fel sem merül, hogy tolerálják az európaiakat. Igen, és igazából ez még rosszabb, hogyha nagyon sok olyan ember jön, aki nem akar tolerálni senki mást, persze, csak saját magát. És ez nem, mondom hogy... ezt még egyszer, nem azért, mert ők rosszabb emberek, hanem mert egyszerűen más emberek is. Mert mások, és miután ők ugye sokan jönnek, ezért aztán ilyen kis közösségeket tudnak alkotni, ami hát gyakorlatilag körbeveszik magukat azzal, amihez már hozzászoktak, és így aztán fel se fog merülni véletlenül se, hogy esetleg beolvadjanak, asszimilálódjanak gyakorlatilag, hogyha úgy tetszik, az európai közeghez, mert hogy az európai közegen belül a nagy embercsoportok azok meg tudják építeni a saját kis közegüket. És a másik lényeges, van egy másik lényeges dolog is a kommunikációban. Az, hogy az értékrend is gyökeresen más. Egy nagyon érdekes dolgot olvastam, például arról, hogy amerikai, vagy tehát európai, alapvetően európai kultúrkörből származó embereknél, hogyha két ember vitatkozik, akkor, és ugye mind a kettő verbálisan a másikon felül akar kerekedni, akkor az lesz a vesztes, aki elveszte türelmét. Tehát az európai kultúrkörben az lesz a vitának a vesztese, aki a higgadtságát elveszti, és elkezd ordibálni a másikkal. Hát legalábbis jobb helyeken, de most a Facebook, meg az ilyesmi ilyen komment helyek, ezek ezt kicsit kezdték leépíteni, de mondjuk jó. Alapvetően egyébként a vita kultúra, egy kultúrált vita, az ilyen. Hát alapvetően ugye, ha valakinek nincsenek érvei, és neki áll ordítozni hülyeségeket, kurvanyázni a másikat, akkor ugye vesztett. Mert ugye hát onnantól fogva kilóg a lóláb. De nem tudok mit mondani, hát anyázok. Bizonyos kultúrkörökben ez fordítva van, ezt kell megérteni. Fordítva van, bizonyos kultúrkörökben az erősebb kutya baszik elérvényesül, és aki hangosabb, és ezt mi nagyon jól tapasztaljuk a mellettünk élő kisebbségeknél is, hogy ők nem tudnak normálisak lenni, nem tudnak csendben lenni. Náluk harsánynak, hangosnak kell lenni, idegesítőnek kell lenni, ez még nem biztos, hogy kifejezetten cél. Náluk egyfajta ilyen domináns megszólalást kell alkalmazni, fenyegetőnek kell lenni többiek felé, mert náluk ez okozza, vagy ez jelenti azt, hogy valaki ezzel lesznek dominánsok, és dominánsok akarnak lenni. És bizonyos kultúrákban egyszerűen a dolgok intézése így folyik. És az európai elpuhult buzi jelenlegi álláspont, ahogy az emberek hozzának mindenhez, ez marhára a gyengeség jele. A tolerancia, amire mi marha büszkék vagyunk, ez bizonyos kultúrákban a gyengeség jele, és ebből nagyon-nagyon komoly problémát lesznek majd. Nem tudom, hogy érthető, amit akartam mondani. Értjük szerint. Tehát mondjuk mondok valamit, anélkül most megint a bevándorlókkal foglalkoznénk, nem bevándorló téma, hanem konkrétan én jártam mondjuk a Balkánon, jó párszor versenyeken, ilyesmi, Boszniában, ilyesmi. És nem biztos, hogy muszlimokkal, Boszniában például sok muszlimban, de nem biztos, hogy muszlimokkal találkoztam ott. De azt figyeltem meg a balkáni embereknél, ezek mint az utolsó büdös parasztok, ezek csak úgy tudnak beszélni. Nem bírnak normálisan beszélni, hanem csak ebben a ilyen stílusban úgy szólnak hozzá, hogy legszívesebben pofán basznád. És rá kellett jönnöm, hogy gondolkoztam, hogy mindenki köcsög. De nem, ez egy ilyen kultúrkör. Így beszélnek az emberek egymással. Nem tudnak máshogy. Na, ebből már mindjárt nagyon nagy kommunikációs zavar van, mert az ilyen ember te úgy ítéled meg, hogy ez téged fenyeget az ő beszélstílusával. Lehet egyébként, hogy így is van, lehet, hogy ez egyfajta dominancia jele volt náluk, nem tudom, vagy próbálkozás volt náluk, nem tudom, de lehet, hogy ez teljesen ártatlan. De érted? Mondok egy másik egyszerű példát, a macska csóválja a farkát, mert ideges. A kutya meg azt hiszi, hogy barátságos. Mert nála a farok csóválás, az ezt jelenti. Pontosan ez történik most Európában. Vagy, ez egy másik érdekes dolog, ezt szerintem a gettó milliómosból tanultam meg, hogy az indiaiak, amikor igent mutatnak a fejükkel, akkor így csóválják jobbra-balra, mint amikor hát mi nemet mutatunk. Ilyen van. De hát nem, csak mondom. Ilyen. Ezek ilyen apróságok, de ezek megvannak. Én nem tudom, hogy Japánban most mi van, de én olvastam valami régi, nagyon régen írt könyvet, talán ilyen 30-as, 40-es években, már nem jut eszem, hogy mi volt a címe, és ott a japán kultúrát elemezték, és nagyon érdekes volt, hogy a japánok teljesen máshogy gondolkoznak, mint mi. Tehát például volt az egyik szereplő, és annak a főnöke odaadta a távcsövét, hogy nézzen bele, mert valamit bámultak a távolban, és ez a japánoknál azt jelentette, hogy kurva mérges a csávóra. Tehát ilyen, ennyire eltérő gesztusrendszerük van. Lehet, hogy tök hülyeség, amire most emlékszem, de valami ilyen szintű dolog volt. Tehát náluk az, hogy melyik gesztus mit jelenti, az nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, mint nálunk. Ilyen egyszerű dolgok vannak. Volt ezért még egy másik dolog, ezt valami Star Wars dokumentumfilmből tanultam. A Star Wars, az epizód 4, az első Star Wars bemutatójára, amikor bemutatták talán Kínában vagy Japánban, nem tudom, Távol-Keleten, akkor a film végén hatalmas csend volt. Ugye Amerikában megtapsolták, hogy barom jó állat, minden tök jó, és hatalmas csend volt, és aki elvitte, aki ott felvihelte a terjesztést, az azt gondolta, hogy úristen, ez a film meg fog bukni, most tök fölöslegesen költöttünk el egy valapénzt. És utána tudta meg, hogy japánoknál ez a legmélyebb tiszteletnek a jele. A csend. Hát egyébként ez a böfögés ugyanez, ez a legalábbis nem tudom, városi legenda, a japánok álltak böfögnek az asztalon, és az annak elégedettség jele, tehát az egy dicséret, hát nálunk meg kurvára nem. Hát nálunk parasztság. Igen. Lehet, hogy a zuhanyzóba szarás és bizonyos kultúrákban a dicséret jele, vagy az a higiénia jele, nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, én úgy gondolom, hatalmas kulturális és értékrendbeli különbségek vannak. Embereknek Európában az a fontos most jelenleg, hogy legyen iPhone-juk, meg minden jobb autójuk, meg szépek legyenek, és tudjanak sok selfie-t csinálni a Facebookra. Más népeknek meg egészen más fontos, és ebből kurva nagy probléma lehet. Na ennyit erről a témáról. Igen. Csináljunk valami zenét. Ez volt a Surfing with the Alien, a Surfing with the Alien című albumról, ez Joe Satriani a második albuma, 87-ből, ha jól emlékszem. Egyébként te tudtad, hogy Satriani valamilyen szinten hippi rajongó? Igen, erről beszéltünk a múltkor, amikor bejátszottuk a Back to Shalabal című számot. És én azt hiszem, hogy ez a Surfing with the Alien, ez pedig a Silver Surfer nevű képregény hősnek, vagy nem tudom, képregény hős vagy negatív szereplő. Hős. Van, amikor negatív szereplő, de ugye általában véve hős. Te vagy a képregényes, én nem vagyok ebben képben egyáltalán, de én azt hiszem, hogy ez arról szól, erről a csókáról. Igen, de a Back to Shalabal is egyébként, mert ez nem teljesen egyértelmű talán, de a Shalabal az a Silver Surfernek a szerelme. Jó, hogy ez egy csaj? Igen. Márhogy nem, a Shalabal a csaj. A Shalabal az egy csaj? Igen. Ja, azt nem tudtam, basszus. Ja, igen, a Shalabal a csaj, és akkor a Silver Surfer, de ennek egyébként a Fantastic Fourhoz van valami köze? Van. Ja. Hát általában a Fantasztikus négyes kalandjaiban szokott előkerülni, ja, de értem. Hát ott minden van. Rendszerű. Szerintem Silver Surfer saját képregény nem nagyon volt. Ja. Vagy lehet, hogy volt valamikor rövid ideig, de valószínűleg nem ember, volt ilyen ember, aki az űrben szörfel közlekedik? És igen. Ez is színű? Röviden. Ezt, én ezt akkor azt hiszem, ezt nem kedvelem, ezt a dolgot annyira. Volt egyszer egy szar F4 film, és abban ő volt benne. Ez egy olyan 10 éves történet. Fantasztikus négyes. Ja. Fantastic Four. Egyébként, mintha lenne új Star Wars hírünk, nem lehet, hogy... Kiadtak valami teasert. Nagyon sok mindent nem láttunk. Csak azt, hogy a Feka Jedi srác fog kardozni a keresztkardos gonosz emberrel a hóban. Ez nagyon rosszul hangzik egyébként. Lehet, hogy jó lesz. Hát én remélem, hogy jó lesz, de mintha lenne valami filmes hírünk még. Vagy valami IT-s hírünk, valami hülyeséget küldözgettem neked, és te visszaküldözgetted. Hát, hogyha már Star Wars, akkor ugye küldtél nekem egy képet George Lucas lányáról. Ez az egyik, igen. Aki egy borzasztóan debella állat egyébként, úgy néz ki, hogy MMA-zik is. És hát mit mondjak, én nem is tudtam, hogy George Lucasnak van lánya. Hogy? Én sem tudtam, hogy van egyébként lánya, de hogy MMA-ba, hogy így ráfekszik az ellenfélre, és akkor le van győzve? Lehet, hogy ez a stratégia. Mert azt így meg kell jegyezni, hogy viszonylag ilyen súlyos alkat, és elég magasnak is néz ki így a képen. És hát mit magyarázunk rajta? Hát, George Lucas lánya egy kicsit ronda. Amanda Lucas. Na. Oké, felolvasok valamit, mert ezt valami szennylapon találtuk egyébként. A True Media Life-on. Ez a szokásos 10 híresség, akinek csúnya gyereke van. Na, azt mondja, figyelj. Azt írja itt a újságíró, hogy... Gyönyörűen néz ki ezen a fotón, zárójel. Nem tudhatod, lehet, hogy olvassa ezt a cikket, és mondjuk kurvára el tud picsázni, tehát semmit nem fogok mondani, csak szép dolgokat róla. Például nézd meg, hogy áll a kezén az a kesztyű. Nagyon, nagyon, oda passzol. Ja, igen, igen, igen. Igen, szóval, na ez ilyen. Szóval George Lucasnak van egy lánya. Rettenetes. Jobban járt volna egyébként, ha lánya Csubakára hasonlít. Bár végül is vagy hasonlít a Jar Jar Binksre. Hasonlít Csubakára, csak nincsen rajta szőr. Ha belegondolom. Nem, a Csubakka azért karcsúbalkat volt. Meg küldtem neked valami mást is. Volt egy DVD visszatekerő. Na igen, ez beszarás. Ez szintén a True Media Life-ról van. Tehát ugye szegény lapról, de ezekben a dolgokban is van néhány egy érdekes. És itt a 15 leghaszontalabb dolog, amit valaha gyártottak, listában van egy DVD visszatekerő. Ugye annak idején azt tudni kell, hogy lehet, hogy nem, hogy nem emlékeztek, lehet, hogy sokan nem is tudjátok, hogy volt olyan, hogy VHS kazetta. Elképesztő dolgok ezek. Hát a Videomagnó, amikor megjelent, hát az volt mindenkinek az álma. Elsősorban, mert a Videomagnó kurva drága dolog volt, de is azon lehetett nézni filmeket, és hozzánk nem jutottak el filmek annyira, ha mégis, akkor nagyon lassan, nagyon későn, ugye biztos, hogy említettem, hogy a Terminátor című Arnold Buzenegger filmet én a Balatonon láttam életemben először egy ilyen büfében, ami, ahol ugye lehetett venni hekket meg sült trumpit, de a Kommandot is ilyen helyen láttam, rettenetes szar minőségben, fekete-fehérben, mert VHS-en megvolt valakinek alámondással. Hát ezt mindenki nosztalgiával emlékszik ezekre a hangalámondásos időkre, amikor monoton hangon alámondva tudtuk a filmeket roppant szar minőségben megnézni, de volt értéke. A dolgoknak mégis szar volt, de nehéz volt egy ilyen filmet szerezni, és ezért volt értéke, és összejöttünk haverok közösen, és megnéztünk egy filmet. Ezt el tudsz képzelni, hogy összejönnek haverok közösen, és megnéznek egy filmet? Persze. Ma a torrent korában? Simán. Hát én nem. Szoktunk ilyet csinálni időnként, elég ritkán mondjuk, ezt hozzáteszem. Szerintem átlag ember ilyet nem csinál, az biztos. Átlag ember egy percig néz filmet, a YouTube-on néz valami szar mocskot, és 86 milliószor rákattint a éppen trendi szarra, amit mindenkinek meg kell nézni. De hogy értékeljenek emberek egy filmet úgy, hogy elmennek egymáshoz is megnézik egy tévén, ezt nehezen tudom elképzelni. Hát pedig meg lehet oldani időnként. Meg lehet oldani, csak az emberek nem csinálják, amúgy jó. Hát ugye terveztünk mi olyat, hogy bodybuilderes közösségi mozizás. Hogy összevünk és megnézzünk filmeket moziba, kibélünk mozitermet és megnézzük így moziban. És az új teremben se akarsz ilyet csinálni? Mert ott mondjuk van hely, meg neked, ha jól tudom, akkor már van vetítővásznad. Igen, igazából van projektorom meg minden vásznod. Hogy igazából, hogyha nagyon akarnád, akkor lehet, hogy össze tudnál hozni ilyesmit. Hát mondjuk moziban, kicsiben, moziban nem tudom megcsinálni konkrétan, mert moziban, de a szerzőjogok miatt. Tehát nem csináltam meg, hogy letorrentezek egy filmet és levetítem, hanem meg kell jogtisztán szerezni. de például amivel ezt meg akartam először csinálni a Kommandó, nincsen magyarországi forgalmazási joga senkinek nincsen. Tehát úgy tudnám megszerezni, hogy DVD forgalmazási jogot tudnék szerezni hozzá, mert DVD jog van Magyarországon, de nem DVD-nél akarom kiadni, le akarom vetíteni. Moziban meg nem vetítek le DVD-t, mert az nagyon posul fog kinézni a vászon. Bár most már nagyon jó projektorok vannak, hozzáteszem, de nem valami. De a DVD az akkor is fos felmontás, szóval, hogy az nem lesz jó. Hát mert sehogy se. Minimum 720p kéne hozzá, hogy valahogy kinézzem, és a DVD az messze nincs ennyi. Na de mindegy, hát abban az időben, amikor még VHS-t néztünk, akkor az egy jellegzetes dolog volt, hogyha a videótékából kihoztál egy VHS filmet, vagy kölcsön kaptál egy VHS filmet, akkor visszatekerted. Ez egy szokás volt. Nem volt ráírva a kazettára, hogy tekerd vissza egy paraszt, de amikor az ember az első VHS kazettáját kölcsön kapta, mert ezek ugye nagy kincsek voltak, és kölcsön adogattuk egymásnak, meg másoltuk, meg minden, csak a VHS annyira szar volt, hogy ha lemásoltad már kétszer, akkor nézhetetlen volt a kép. Azért volt mindig az eredeti példány érdekes, azért nem biztos, hogy kölcsön adták és lemásoltuk, mert a másolat már nézhetetlen volt, és ugye két videómagnó kellett hozzá, le tud másolni, tehát RCA kábelen ment el, vagy SCART-on ment el, jelentett. Hát egy másolat általában még vállalható volt, hogyha másolatot másoltad, az de már hát gáz. Nem volt meg ez senkinek, tehát mindenkinek az ötödik másolat volt, és azt lemásolod, akkor az már a hatodik. Lehet állatmentő liga ment el itt mellettünk. Na mindegy, és ugye gyakorlatilag ez volt egy szokás, az emberbe ez bele volt verve, hogy a videókazettát visszatekered. Ez olyan, mint az edzőtrendben visszarakod a súlyt a helyére körülbelül. Ezt mondjuk ma már nem ismerik. Ez lehetne hasonlítani. De voltak, és ezek egyébként jó szokások. És ez szárról szárra terjedt, tehát mondom, nem volt a videókazettára ráírva, tudtuk, hogy vissza kell tekerni. Na most az élelmes vállalkozók, gondolom a DVD korszak hajnalán a hülyéknek gyártottak DVD visszatekerőt is. Amiben szinte biztos vagyok, hogy ez egy kurva nagy átbaszás volt már az elején is. Hát nem bírom elképzelni, hogy mire gondolnak. Hát hova az nem, az persze, nem hiszem, hogy ezt úgy gyártották, hogy tényleg azt hitte valaki, hogy ez hasznos. Ezt nem tudom elképzelni. Lehet, hogy azért, hogy ez visszafelé lejátsza. Ezt nem értem, de nem baj. Hát, hogy lejátsza visszafelé a filmet, érted? Nem. Nem? Nem. Akkor viszont egyáltalán nem értem. Tehát, hogy hova tekered a DVD-t? Ez egy készülék, ami a lejátszási irányal ellentétesen tekeri a DVD-t. Én csinál, tehát sem forgatja a levegőbe. De mondom, ezt nem tudom elképzelni, hogy valaki ennyire hülye volt. Hogy ezt komolyan gyártott, én azt tudom megképzelni, hogy ennyire hülyének nézte a vevőket. Ő Amerika, ne felejtsük el, ahol a szart is eladják becsomagolva a hülyéknek. Jó, hát elég nagy piacon csak lesz egy-két barom. Persze, hát Amerikában biztos, hogy kurva sok ilyen barom van, aki minden szart megvesz. Gondolom, hogy minden személy reklámnak a ideológiája, úgyhogy itt nem kell félni. Na mindegy, szóval voltak ilyen vicces dolgok, kicsit hosszan mondtuk el a DVD visszatekerőt. De itt ebben a listában én ezt az egy vicces dolgot, haszontalan dolgot találtam, a DVD visszatekerőt. Igen, mindig az enyém a hálás feladat, hogy szakmai témákról beszélhetek. Mint például most jön a Mr. Olympia. Na most azért ez mégiscsak az év testépítő eseménye, úgyhogy muszáj leszel te is beszélni róla legalább egy kicsit. Az rohadt unalmas, mindjárt elalszom. Már most? Igen. Még semmi nem történt? De jó, kezdjük onnan, hogy volt egy verseny, aminek most nem jut eszembe a neve, de igazából tök mindegy, és a Branch Warren nyerte meg, és ott volt a Cedric is, aki elindult, mert rohadt nagy mázdia volt, hogy jó fejek voltak vele, de igazából megint sikerült megcsinálni azt a bravúrt, hogy elkésett a sportoló eligazításról, és ezért egyszer már kizárták, azt hiszem két éve, Brazíliában. Most nem zárták ki, de azért ez a Cedric egy rohadt nagy tróger fasz, nem? Hát zsírhű ez biztos. Én nem tudom, személyesen is most, amikor találkozok vele, egy ilyen semmi. Nem lett két szót vele beszélgetni, nem tudom, mi baja van neki, de valami elment az esze lehet. Hát elvileg ilyen diétázik már tavaly óta, így folyamatosan. Jó, de hát azért az nem magyarázott. Egyszerűen zsírhűjének tűnik. Hogy lehet ilyet csinálni, egy profi testépítő, hogy tud ilyet csinálni, hogy elkésik, hát ez elképesztő. Bár mondjuk a testépítők mindenhol elkésnek, legalább a rohadt versenyről ne késsen el. Jó, hát még nem kellett kiállni a színpadra, biztos úgy gondolta, hogy nem olyan fontos. Gondolom, hogy jól megbírságolták legalább. Elintézték neki, hogy elindulhasson, de ugye elvileg kizárhatták volna. Mindegy, én örülök neki, hogy elindult, mert amúgy viszonylag jó formát hozott, és majdnem megverte Branch Warrent, ami mondjuk azért nem semmi. Cedricből szinte ki se nézném. Feltéve, hogyha a Branch jó volt. Hát, jó volt a Branch, volt már jobb, de azért a Branch Warren, tehát. Tudjuk, hogy mit tud, nem volt szép, viszont izmos. Ezt tudja a Branch mindig, a Cedric meg szép volt, viszont nem elég száraz. most szárazabb volt, mint általában, de mindegy, én azt gondolom, hogy lehet, hogy az olimpiára beérik neki a forma, és akkor hoz valamit. Nagyon remélem, hogy igen, és nagyon remélem, hogy az olimpiáról nem fog elkésni, mert ott biztos, hogy kibasszák a rákba. Cedric, örülünk neki, megint Roger volt, össze kéne most már szednie magát. Tényleg volt egy másik ügye is, kitalálta, hogy most az lesz a poén, hogy ő a szerintem a hátsó dupla bicepszet kitartja a szabad pózában 45 másodpercig. Ez komoly. Ezt megcsinálta. Szerintem ezt mutattam is neked, és beszéltünk róla valamikor. Nem, csak az nekem nem tűnt fel, csak azt tűnt fel, hogy marha szar a szabad póza. Ismét rohadt unalmas. Hát amikor 45 másodpercig tartasz egy pózt, azért az nem tud nagyon izgalmas lenni. És a Cedric arról magyarázott, hogy ő reméli, hogy ez átjön a nézőknek, hogy ez micsoda fizikai teljesítmény, hogy 45 másodpercig tartani egy pózt, de szerintem nem jött át. Én úgy éreztem, hogy ez nekem ugyannyira nem imponált, különösebben, hogy a Cedric az micsoda hős. De minden esetre vannak a Cedricnek dolgai, lehet, hogy meg kéne csinálnod azt, amit már mondtál, hogy Kati Béla pózoló edzőtábor, és akkor a Kati Béla megtanít mindenkit dinamikusan pózolni a színpadon. Igen, az lehet, hogy nem ártana. Főleg a Cedric. Egy kis stílusváltás, de hát lehet, hogy csak én vagyok ilyen vigyás. Nem lenne olyan nagyon nagy probléma, hogy a Cedric egy kicsit lassúzik, de azért úgy kéne, mintha élne. Igen, pont az a lényeg, hogy kéne, mintha élne. Ez egy fontos szempont. Na de mi van ezzel a másik madárral, aki nem volt itt a Massive Beach-en, mert hát jó, hát ő neki nem szóltak. Sean Roldanről beszélünk? Igen. Hát róla igazából nem tudunk semmit, ő készül. Ezt biztosan tudjuk, hogy indulni fog. Ha csak nem történik valami égszakadás, földindulás, de hát erre nyilván nem számítunk. Hát a kérdés az, hogy van-e esélye? Na most szerinted fizikumban van esélye? Fizikumban. Ő totál azt hiszi egyébként, hogy meg tudja nyerni az olimpiát, ez hozzátartozik, ezt egy belső titkos információként tudom. Csak az a baj, hogy csorban ennek is a színpadi megjelenése a probléma, tehát fölmegy és elalszik a nézőtér, meg ő is, meg a bírók is. És ez rohadt kemény, vagy rohadt kevés akkor, amikor ott van egy Kágrin a színpadon, és még mindig a Kágrin se fog nyerni. Meg rohadt kevés egy, hogy hívják? Phil Heath-re gondolsz? Phil Heath, akinek sose jut eszembe a neve. Egy Phil Heath-tel szemben is rohadt kevés, mert azért a Phil Heath sem olyan a színpadon, mint aki elalszik. Van egyelőre még olyan, mint egy bajnok az a helyzet. Bár Phil Heath a szimpátiánkat kezdi erősen elveszíteni a újabb dolgaival, de attól függetlenül ez így van. És most elméletileg Filipnek kinéz az ötödik cím. Hát benne van a pakliban, ugye meghívták Prágába sztárkodni, ahogy a Mr. Olympia után ugye indulni ez nem fog. Ez már gyakorlatilag ugyanaz, mint tavaly. Tehát ő lesz a... Nem tudom mi. Nyereményeket átadó lány. Kicsit valami izmosabb előadásban. Vagy a rendezvény védnöke, vagy nem tudom, de ugye tavaly is ott volt a Prága Pron, és ebből komoly összetűzés is volt a Kai Grindel, aki viszont a tavaly előtti Prága Pro bajnok, de tavaly ott hát volt visszalépett a Kai nagyvonalúan, miután a zsűrizésben így kiderült, hogy hát nem neki áll az ászló, hogy finom legyek. Az is az egyik ok, meg a másik ok az, hogy ott volt Phil Heath, és Phil Heath nagyon be volt sztárolva. Azt nem mondom, hogy pontozott, de hogy ott volt, nagyon az biztos. Nem szabad beültetni ilyenkor egy versenyzőt pontozni, tehát ez kizárt, hogy az IFBB ilyet megenged. Persze, de nem erről van szó, viszont ott volt a pontozásnál végig, tehát mintha valami, nem tudom mi lenne itt, minden esetre marha nagy sztár volt, és, hát, szuper és sztár gyakorlatilag volt egy olyan érzésem, de ez lehet, hogy hülyeség, hogy Kai Greene nem akart a színpadon lenni úgy, hogy a legnagyobb sztár a versenyen az most ott ül a VIP bírók melletti VIP széken Phil Heath, és ő előtte kell neki fellépni. Hát egyébként beszéltünk erről tavaly, Kai-nak rohadtul kínos lett volna az, hogyha Phil Heath adja át neki a negyedik helyért járó díjat. Az biztos. Hát szerintem Kai-nak megérte azt a bírságot, hogy ezt ne kelljen elszenvednie, meg hát nyilván az komoly presztízsveszteség neki, hogyha veszít. Már a második hely is neki óriási szívás, hogyha nem Phil Heath győzi le, nemhogy a negyedik. Mert ugye tudjuk a pontozólapokból, hogy a zsűrizés után negyedik volt. Ezzel lehetett volna javítani, de nyerni nem. Hát nem volt jó a forma. Ugyan hát vizes volt. Vizes volt. Ez van. Úgyhogy valami visszalépett. Na minden esetre Phil Heath idén is megy sztárkodni. Szerintem ezt is említetted még tavaly, hogy most nem biztos... Most arra vagyok kíváncsi, hogy ezután például ott el fog indulni Kai Greene. Szerintem Kai egyre inkább követi azt, amit Phil Heath is csinál, hogy csak egy verseny, és egy verseny az neki elég. Egyébként Phil Heath is tett ilyen nyilatkozatokat, hogy 5 évig akar még versenyezni, ugye 10 Mr. Olympia címa célja, de nem is ez a lényeg, hanem hogy az az 5 év, az szerinte... Mr. Olympia célja, ezt kimondta? Ezt ő kimondta. Te látsz esélyt? Hát nem látok senkit, aki most megverhetné, biztosan. Az, hogy 5 évig ő még olyan formában tud lenni, hogy verhetetlen marad, azt nem hiszem. Nem, én szerintem lesz a generációváltás valahogy. Mert ugye pedzegettik már, ugye még Arnold Buzenengeren keresztül is, pedzegetjük már ezt, hogy egy kicsit ne a freakeknek álljon, hanem inkább az esztétikum meg ilyenek. Ami persze így ebben a formában ettől hülyeség, de nem is ez a lényeg, csak én nem hiszem, hogy még 5 évig nem fog megváltozni a Mr. Olympia úgy, ha egyáltalán a Mr. Olympia életben fog maradni 5 évig, hogy 5-ször még fél hét nyerni tudjon, mert azért, ha egy kicsit reszelnénk itt a szabályokon, akkor már lehet, hogy a Cedricnek meg a másik bombának is lenne esélye. Már mondom nekik, a színpadi jelenlétük annyira halvány, hogy rohadtul nem lesz belőlük bajnok, de hát azért még itt ott van például egy Big Ramy. Hát Big Ramy is egyébként ilyen szelíd, óriás fiú. De még nem ezt akartam, hanem be akartam fejezni, amit az előbb elkezdtem, hanem hogy azt mondta Phil, hogy 5 évig akar még versenyezni, és hogy az az 5 év versenyzés az nagyon könnyen jelentheti azt, hogy 5 versenyen fog elindulni összesen. Ugye nyilvánvalóan a Mr. Olympián, tehát nem nagyon tervező sehol elindulni szerintem. Még néhány éve bevállalta azt, hogy elment európai versenyekre, meg ide-oda, és akkor nyert egy kis pénzt, és akkor az neki jó volt. De szerintem ő már nem akar kockáztatni semmit. Minimális kockázat, elindul az olimpián, akkor egyszer időzít csúcsformát az évben, nincsen tavaszi felkészülés, nincsen semmi, ami bezavar, csinálja a dolgát, és akkor, hogyha megverik, hát megverik. Big Ramy-t hoztad fel. Na most Big Ramy ott lesz idén is, elvileg, de hát a helyzet az, hogy én nagyon nagy dolgokra nem számítok tőle. Szerintem ugyanaz lesz, mint tavaly, hogy nagy, de ahhoz nagyon formában kéne lenni, és nagyon fel kéne hozni a gyengéit, hogy most ott legyen, és hirtelen top 3-ba kerüljön. De nagyon sok ember örülne, hogy olyan a Mr. Olympia, mint Big Ramy, ilyen rajzfény figura. Hát szerintem mindenki örülne. Mondjuk nagyon sok ember örülne, ha Kyle Green lenne a Mr. Olympia-nak is. Hát de Kyle Green-t meg inkább a személyisége miatt szeretik. Kyle Green kezd átmenni abba a figurába, hogy őt inkább azért szeretjük, mert ő Kyle Green, és már nem is feltétlenül azért, mert hogy néz ki. De egyébként nagyon durván néz ki, tehát láttunk egy ilyen képet. Na most persze csalók a világítás, meg ilyesmi, meg félmeztelen, de hát azért a Kyle az izmos. Az biztos. Hát azért az viszonylag rettenetes. Ja igen, meg ugye a szimmetriát feszegetted, és igazából Phil Heath 2011-ben a szimmetriájával nyerte meg a Mr. Olympiát, és most a minap egymás mellé rakosgattam így évről évre a dupla biceps fotóit, és én azt látom, hát ez gonosz, meg nem biztos, hogy szakmailag megállja a helyét, de én azt látom, hogy Phil Heath évről évre majdhogy nem egyre rosszabb. Ez nem egy ördögtől való látásmód, hiszen ez megtörténik. És ugye nem arról beszélek, hogy... Megtörtént Ronnie Coleman-del, mondjuk nagyon súlyosan, aki szintje Mr. Olympia volt, évről évre rosszabb. Igen, és ugye Ronnie Coleman-nél volt pontosan ugyanez a váltás, hogy amikor megnyerte a címet, akkor arról beszéltek, hogy a szimmetriájával verte meg, hát mindenkit, verte meg például Flex Wheeler-t, aki a szimmetria szultánja néven futott, akkoriban, így 98 magasságában. Volt egy szabad pózban nyert. Szerintem 2005-re gondolsz, akkor nyert az utolsót, és akkor állítólag Jay vezetett előtte a zsűrűzés után, ki tudja, hogy ez mennyire igaz. Ja, meg 2001, persze. Akkor meg főleg Jay majdnem megverte. Akkor ért oda Jay a csúcsra igazából. Aztán utána még eltartott egy darabig. Lehet, hogy annyit fog romlani? Szerinted, hogy... Igazából én azt látom, hogy Phil Heath kezd átmenni abba, hogy a szimmetriájával nyert, és azzal lett bajnok, és azzal lett ismert, de egyre inkább az, hogy kevésbé látszanak az izmai olyan élesen definiálnak, meg ilyesmi. Tehát most nagyon egyszerű dolgot mondok, dupla biceps. 2011-ben, amikor megnyerte, a dupla bicepsben hasizmai voltak, és minden nagyon zsír volt, és egyre kevésbé vannak például hasizmai. Kezd egy kicsit kiszélesedni a dereka, nem nagy dolgok ezek, apróságok, de egy kicsit elrontják a szimmetriáját, és az van, hogy... Ilyen apróságokban volt jobb, mint a Kyle Green. Az a helyzet. Tehát ugye egyszer elemezgettük a képeket, hogy azért ebben a pózban egy kicsit kerekebb a triceps, mint a Kyle Green-nek, és akkor ilyenek miatt ki lehetett rakni, hogy miért verte meg a Kyle Green-t viszonylag simán, bár azt sem mondom, hogy simán, mert ilyen nagyjából egy-egy ponttal, vagy egy ponttal, viszont pont az ezek a dolgok eltűnnek, ezek pont olyan dolgok, amit nem lát az, aki nem ért hozzá. mert ránéz és azt mondja, hogy hú, baromizmos mind a kettő, a Kyle Greenberg nekem szimpatikusabb, és már ezért úgy gondolom, hogy jobb, és nem látják azokat az apró nüanszokat, amiket a bírók viszont látnak. De hát ha ezek eltűnnek, akkor azért lehet még akármi is. Jó, hát nem azt mondom egyébként, hogy Phil Heath nem megérdemelten nyert, mert megérdemelten nyert, eddig gyakorlatilag mindig. Nem mi volt van? Olyan, hogy bundáztak neki, de én látok arra potenciált, hogy ahogy telnek az évek, Phil Heath 5 év múlva mondjuk nem lesz már annyira a topon, hogy agyonver mindenkit, aki éppen arra jár. Lehet, hogy nem Kyle Greene fogja megverni, mert hogy Kyle meg idősebb nála. Úgyhogy ő valószínűleg előbb fog kiöregedni, meg kihullani ebből a dologból, de benne van, hogy jön valaki, például egy, hát Steve Kuklót pont nem akarom mondani, mert szerintem fizikumban ő nem annyira jó, de nem, egy Justin Compton mondjuk. Neki Kuklónak esélye nincs, ő egy ilyen színes egyéniség lesz mindig, de ennyi. Hát még azt se feltétlenül mondanám, hogy színes, de mondjuk egy ilyen érdekes figura, vagy egy olyan, hát nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen tisztességes arc. Egy tisztességes, normális fehér ember, aki fölmegy, és nem úgy viselkedik, mint egy beképzett buzi. Na, akkor érted. Ja, hát ez is valami már. Na, minden esetre a Kukló az ugye szimpatikus, mert ugye tudjuk, hogy a főállású tűzoltó. Hát azért úgy amellett úgy tud valamit. Persze Cedricről is tudjuk, hogy ő meg katona, aztán mégis egy trúger fasz, tehát ki érti ezt? Nem mennek olyan egyszerűen ezek a dolgok. Kai, szerinted Kai meg tudja verni fizikumban? Most a buzulást azt tegyük félre. Hát oké, hogy mi félretesszük, csak félreteszik-e a bírók? Hát most tegyük félre. De egyébként az is tény, hogy Kyle Greene nagyon sokat dolgozott a népszerűsítésén, és lehet, hogy ez megváltoztatja a róla kialakult képet. Ez benne van a pakliban. Én nagyon sokat dolgozott azon, hogy marha népszerű legyen, és kedvelje mindenki. Úgyhogy még akármi lehet. Én mondjuk nem látom, nem tudom, nem láttam most róluk képet mostanában, ami alapján azt tudnám mondani, hát hogy... Hát az igazság az, hogy nem nagyon vannak, Kyle régebben... A képek se mondanak semmit, tudod. Igen, persze, Kyle régebben nagyon sok fotót rakott ki verseny előtt, tényleg két naponta, meg minden posztolt, minden szart, de mindig az volt, hogy verseny előtt állat, úristen, brutális, hatalmas, nagyon szálkás minden, aztán utána a versenyen kimegy, hát nem olyan száraz, hát egy kicsit vizes, hát hiányzik ez, meg az, nem az igazi, és hát így mindig veszített. De azért Kyle jó. És én nem mondanám, hogy nincs esélye, hogyha a fizikumot nézzük szigorúan, tehát szerintem van az a szárazság, amivel Kyle meg tudja verni Phil-t. Csak még ezt eddig ő nem hozta össze soha. Hát igen, ha összejön egy romszárazság, Phil-nek meg kevésbé, akkor... Hát főleg akkor, hogyha Phil hibázik, de most azt így kivettem a képletből, hogy esetleg Phil ront, mert Phil nem nagyon szokott rontani. Mikor van az olimpia? 2 hét múlva. Ah, még olyan sok. Illetve nem, hát mi van? Jövő héten. Ez nagyon kellemetlen, na az jobb. Akkor megtudjuk valahogy, ezen most nem akarok hanem izgulni ezen a kérdésen, mert van elég más bajom is, de mindegy. Legalább azért azt el lehet mondani, hogy bár nagyon el tudom képzelni, hogy ismét Phil Heath lesz az olimpia, és ásítunk, de bármi lehet. Vannak kihívók is, ott van Kyle Greene is, úgyhogy valamennyire azt mondom, hogy talán most izgalmas az olimpia. Hát én azt gondolom, hogy Rodennek még kicsit gyenge a háta ahhoz, illetve nem az, hogy még, hanem hogy kollektíven gyenge a háta. Nem nagyon láttam mostanában edzésvideókat róla, de amikor láttam, akkor én nem azt láttam, hogy ő hirtelen megtanult nagyon profin hátazni. Mondjuk a Cedrickkel el lehetne küldeni edzőtáborba, a Cedric azt tud edzeni szépen. Szerintem tudna mutatni a Sean-nak olyasmit, amit még nem tud. Márhogy a Sean. Szóval, hogy érted? Na, van még frenetikus híred a testépítés világáról, bár hozzá kell tennem, hogy arról támos lettem, hogy elkezdtünk erről beszélni, hogy kiesik a mikrofon a kezemből. Ja, hát ez azért van, mert nem te beszélsz, és akkor az úgy unalmasabb, meg hát lehet, hogy ezt a témát se annyira élvezed. De hát nem baj, muszáj erről beszélnünk, mert Mr. Olympia tényleg egyszer van az évben. És nem vagyok ott? Hát nem vagyunk ott, de... A Béla földobta, hogy menjünk ki a Mr. Olympiára, beszéljek a szájtekkel, és mondtam, hogy inkább nem menjünk. Én szeretnék még Amerikában lejutni, egyszer tök jó lenne, hogyha szívesen megnézném a Mr. Olympiát, amire rohadások pénzbe kerül, és én azt nem tudom kifizetni, de főleg most, hogy edzőtermet költöztettem, most aztán annyira nem tudom kifizetni, hogy ez valami elképesztő, hogy mennyire nem. És ha lesz erre lehetőség, akkor még szívesen mennék oda, az biztos, de hogy ez nem most lesz, azt tudni. Tényleg, amit elfelejtettem az előbb, hogy Kyle-t ugye, hát nem azt mondom, hogy kirúgta az előző tápkiek szponzora, de hogy így szétváltak az útjaik. finoman, és KR-re válaszul, csinált egy új márkát. Na most itt a legszomorúbb dolog, egyébként azt majdnem elfejtettem mondani, hogy nem mentem el a prágai Harley Davidson bulira. Most itt szeptember elején. De visszatérve erre a dologra, itt hát ezt nem tudom, hogy elmondhatom-e, de voltak szájtekes tárgyalások Kai Greennel kapcsolatban. Tehát volt róla szó, hogy esetleg Kai Greent megveszi a Cytec. Ugyanezként nem vette meg a Cytec Kai Greent. Hát határozottan nem az a neve ennek a táplálékkiegészítő cégnek, hogy Cytec Nutrition. Úgyhogy valószínűleg nem. Ez ugye egy új cég. Na most nem tudjuk, hogy Kai ezzel konkrétan hogyan fonódik össze. De ez egy bonyolult kérdés. Nem biztos, hogy mindenki gagyit gyárt különben, minden testépítő. Eléggé biztos vagyok benne, hogy Jay és Phil is úgy csinált saját márkát, hogy valószínűleg van abban a márkában valami résztulajdonuk, de hogy alapvetően ez egy ilyen mellékága egy másik márkának, vagy egy komoly gyártónak, ami egyébként is gyárt. Mit tudom, nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom, hogy melyikkel, vagy melyikük kivel állt össze, de ezt úgy kell elképzelni nagyjából, mint hogyha a Cytec, úgy ahogyan csinál Full Force-ot, úgy csinálna Kai Greene Nutrition-t is. Akár ezt megtehetik, hiszen van erre gyártói kapacitásuk simán, és én azt nagyon el tudom képzelni. Nem azt akartam sugallni egyébként, hogy a Cytec megvette mégis a Kai-t, csak nem a Cytec-re rakta, hanem csinált neki egy márkát. Tudnánk róla. Igen. Szerintem tudnánk róla, de mondjuk egy csomó dologról már nem tudok, hozzáteszem, de tehát van gyártói kapacitás, tehát marhára elképzelhető lenne, hogy akár egy X amerikai márkát, akár egy ismert márkát a Cytec gyárt. Tehát ez egy elképzelhető dolog lenne. Tudom, hogy voltak is ilyen tárgyalások, hogy van-e ilyen konkrétan most, azt nem tudom. Hát mindegy, ezt csak egy példának mondtam, tehát nem feltétlenül olyan biztos az, hogy gagyit gyártanak a testépítők, nem mindenki legalábbis. De csak hát, kurva nagy az esély. Hát van rá esély. Például a Ronnie Coleman Nutritionben nem vagyok biztos, hogy az ott mi. Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk. Magyarországon úgyse nagyon van, úgyhogy egy dologban emiatt nem biztos, kell akulni. Hogy kurva jó, az az 5% Nutrition Rich pinájával az a rohanás jó lehet, az biztos. Most nem tudom, miért bántod, amikor az a marketingje. Rich pinájáról nem beszéltünk valamit? Vagy valamit nem hagytunk? Szerintem megint utoljára akkor beszéltünk róla, amikor elmondta egy videóban, nagyon részletesen kifejtette, hogy koktoljál, akkor összemennek a heréid, és akkor optikailag nagyobbnak tűnik a farkad. Igen, ez egy rendkívül jó poén volt. Ha. De ezt szerintem ő komolyan mondta. Jó, hogy ezt komolyan is mondta? Hát ő csinált egy videót, az egész biztos, hogy mennyire gondolta komolyan, azt talán jobb nem tudni. Minden esetre mennyire most van egy új ezt az ötlete, most a Mr. Olympián fog házasodni. Ja igen, erről beszéltünk. Vagy erről még nem beszéltünk. Ezt felejtettük ki. Ezt jól hallottátok most, komolyan mondom. Ez nem audiovizuális déli báb, hanem ez egy valódi dolog, hogy Rich Pinája a Mr. Olympián fog házasodni. Tehát a Sart Roger, aki amúgy a Mr. Olympia cím közelébe se volt soha, a Mr. Olympia... Profi egyáltalán? A profi státusznak a közelébe nem, került nem, legalább? Szerintem Mr. California, tehát ilyen megyebajnokság. Nagyjából. Tehát nem is profi. Profi kártyája sincs. Köze nincs az egészhez. Soha az életben nem indulhatna a Mr. Olympián. Esélytelen, de neki a Mr. Olympián kell házasodni. Jó, Oldo. Hozzáteszem, ez egyébként nem egészen úgy néz ki, hogy felmegy a színpadra, tehát nem, erről nem, is nem. Szó, hát legalább. Nem arról van szó, hogy nem megy fel, hanem fel se engednék oda. Tehát persze. Ennyi a történet. De neki a nyálát kell verni. Ez olyan, mintha nem is tudom mi. Azt mondanánk, hogy kijön a BBTV, mondjuk kijön a BBTV 122, és a Mr. Olympián mutatjuk be. Mert berakjuk ugyanarra a napra, amikor Mr. Olympia lesz. És én elkezdem verni a nyálamat, hogy a Mr. Olympián mutatjuk be a BBTV-t. Jó, hát ehhez még mondjuk ki kell venni a Mr. Olympia hivatalos hotelében, vagy legalább Las Vegasban valahol van mozitermet, vagy ilyesmit, és akkor ott levetíteni. De igen, körülbelül ez se. A szint. Nem kell az se. Itt nálunk a webben bemutatjuk a Mr. Olympián. Ja, ugyanakkor, hogy Mr. Olympia van. Ez ennyi. Tehát gyakorlatilag a Sart Roger a semmire veri magát megint. Mintha ez valami komoly dolog lenne, hogy bármi közel lenne nekem Mr. Olympiához, mikor nyilvánvalóan nincsen. Tehát minden épp eszű ember csak röhög ezen a szánalmas hülyén, de egyébként ott fogják szopkodni a faszát mindenki, abban biztos lehetsz. Hát hogy mindenki nem, de biztos van egy-két agyhalott rajongója, aki elmegy oda, és akkor ő pacsizik vele. Még ki tudja ki. Tehát az emberek sajnos ennyire ennyire nem értik, hogy mi a szar, meg mi a nem jó, ennyire nincs már értékrend, hogy nem értik az emberek, mi a teljesítmény, meg mi nem teljesítmény. Ritka, mert ő általában nem énekel, hanem gitározik. Nem, hát ugye nyilván, hát meg általában instrumentálisok a számok. Na, térjünk vissza az unalmas szakmai dolgokhoz. Nem, kezdjük azzal, hogy Fuad kihagyja az olimpiát. Team Cypher, nagyon sajnáljuk, gondolom. De miért hagyja ki az olimpiát, amikor elég jó szerepelt, és most neki sima kvalifikáció van? Hát nyert idén két versenyt, ami egyébként azért is különleges, mert eddig pontosan nullát nyert. Vagyis nem csak, hogy nem megduplázta, hanem végtelen szeresére növelte a győzelmei számát kétszer. Annyit írt a hivatalos közleményében, amit valami közösségi szarra fosott ki persze, hogy... A közösségi szar az már hivatalos közlemény, ez a vicc, az meg. Hát ő írta ki, hát igazából ennyi. De nem is az, hanem a német kormány a Facebookon jelenti be, hogy ez a számára szint van. Hát a sajtóban már kibízik. Na mindegy, nem ez a lényeg. Azt írta, hogy... Családi per személyes ok. Na most, ez szerintem egy kicsit kevés. Bízom benne, hogy a Cypher nekem ennél részletesebben elmagyarázta, hogy azért, mert beszoptam valamit, vagy meghalt anyukám, vagy beteg a kutyám, vagy valami ilyesmi. De minden esetre mi csak ennyit tudunk. Úgyhogy hát Fuad családi per személyes ok miatt kihagyja az olimpiát. Ez mit szólsz? Hát nem tudok hozzá mit szólni, egy kicsit meglep. Én azt nem értem, hogy tényleg, hogy lehet ennyire szűken közölni valamit, de hát... Jó, hát ez bármi lehet. Tehát egyébként a Gould nem egy szószálkár típusú ember. Hát ahhoz képest egyébként azt nagyon hosszan írta le, és akkor volt egy fél mondat, amiben belerakta ezt, hogy családi per személyes. De akkor mit írt le hosszan, ha semmit? Hát azt, hogy nagyon sajnálja, hogy ki kell hagyni, hogy nagyon jól mentek a dolgai, hogy érzi, hogy egyre fejlődik, és hogy jövőre persze visszatér, és hogy még nagyobb lesz, és még jobb lesz, és ez nagyon hosszan. És akkor kvalifikál még egyszer. Hát igen. Jó, nem mondom, hogy nem fog neki összejönni, valószínűleg összejön neki, főleg, hogyha sokat versenyez, mert ugye pontokkal is lehet kvalifikálni. Tényleg a Protko is kvalifikált pontokkal. Az ennek örülünk azért. Jó. Ráadásul annyira, hogy a Protko az Holt versenyben második. Hát a második helyért van Holt versenyben a pontokban. Hát 14 pontot szedett össze, azért az sok. Ezt sokszor el kellett indulnia, és sok top 5-ös helyet kellett hoznia. Talán volt egy második helye is valahol, de az is egyszerre legfeljebb 4 pont, tehát ilyen egyesével meg kettesével kukázta őket össze, de megvan neki, és a Protko megcsinálta, hogy ő elég kemény csávó azért. Ilyesmit lehet, hogy a Dani is össze tudna hozni, csak ahhoz az kéne, vagy akár a Jenő, csak ahhoz az kéne, hogy tényleg végigversenyezni egy egész évet. Tehát nem az, hogy egy szezont, hanem hogy egy évet, az meg úgy durva. A Protkónak megy. Van Kelet-Európában olyan ember, akinek ez sikerül. Na, aztán a Dana is kihagyja az olimpiát. Szerinted miért? Nem akarja, hogy elbicsázzák. Szerintem ő már hozzászokott ahhoz a gondolathoz, hogy ő a második. Csak lehet, hogy azért a második helyért meg nem éri meg neki elindulni. Vagy a táplálék kiegészítő biznisz annyira leköti. Nem csak a táplálék kiegészítő biznisz, én egészen megilletődtem, amikor megtudtam, hogy mennyi mindenben utaznak. A férjével ők egész sok mindent csinálnak, ugye a férje zenél, ezt mindenki tudja, van ez a Rob Bailey és a nem tudom micsoda, Funky Bunch, mindig ez jut eszembe, de amúgy tökre nem, az a Marky Mark. Igen. Ezt hallottad ezt a zenét, hogy milyen? Ez a Rob Bailey és a Funky Bunch? Igen, ez ilyen, nem is tudom mi ez, talán ilyen, nem olyan szörnyű egyébként, tehát így el lehet hallgatni, ilyen motivációs zenék alá tipikusan beszokták vagdosni, ez ilyen, nem tudom megragadni igazából a stílusát. Nem rossz különben igazán, tehát azt nem tudnám rámondani. De volt már olyan, hogy konkrétan Dániában volt egy olyan fellépés, hogy a Kai meg a Dana együtt szerepeltek. Azaz. Szóval ez kibaszott szar. Nem olyan rossz, az vannak vállalható zenék, de úgy alapvetően ilyet rohadtul utálom. Ez a mai trendi zajongós fos. Hát mindegy. Minden esetre volt már olyan fellépés konkrétan Dániában, hogy Kai és Dana együtt ott pózolgattak a színpadon, és akkor kijött a Rob Bailey, és ott énekelt. Hát szerintem a Best of Kati Béla edzőterembe kötelező fos zenék válogatásban benn van. Amit minden kibaszott Cutler Jim megnyitón meg kell hallgatni, és rohadtul idegesít. Szerintem ezért ezzel egyedül vagy, mert vagy csak te vagy ott minden megnyitón. Nem, mások is ott vannak, de azért... Hát oké, de azért a közönség az nem, mindig helyi. Azért vagyok ezzel egyedül, mert ez nekem nem tetszik egyedül másoknak, mert igen. De én nem tetek mások ízlésbeli nyomoráról abszolút-e. Hiszen emberek Nicki Minajt hallgatnak. Ami egy komoly dolog. De... Minden esetre a Danáik azért mást is csinálnak, tehát van a férjének az együttese, akkor van az a kis tápkiegjük, bár szerintem az nem egy olyan nagyon komoly biznisz, de van egy edzőtermük is, akkor csinálnak valami autó-tuningoló dolgot, ahol autókat tuningolnak, gondolom, megépítenek, meg a tököm se tudja, hogy igazából mit csinálnak, de ez pont egy olyan dolog, amiről én nem tudtam. Nem soha nem hallottam erről. Ezek ilyen nagyon jó bullshit vállalkozások, hogy így beszélünk róla, de különben annyira nem van. Hát elképzelhető, de mondjuk, hogyha olyan nagyon búsít lenne, akkor szerintem a Dana elindulna. Nekem eszembe jut erről az, amikor egy Magyarországon levő sportban érdekelt pár bejelentette hivatalos hírként, hogy ők elköltöztek Németországba. Ez nagyon fontos volt mindenkinek megemlíteni, és a következő héten találkoztam velük a 6. kerületben. Lehet azt hitték, az már Németország. Igen, igen. Tehát ez a... Még addig jó nekünk, amíg a menekültek nem hiszik azt. Meg mit, milyen megnyitót csináltak meg ezt, meg tehát állandóan minden héten volt valami, de semmiből nem volt igazából semmi, de minden héten volt valami mégis. Nem hiszem, hogy a Danáiknál ennyire gáz a helyzet, de szóval ennyi mindent csinálni az úgy nehéz, úgy magunk között szólva. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenben 100%-kal benne tudnak lenni. Hát a Dana most pont a versenyzést rakta félre, ami nem biztos, hogy jó, de hát neki van egy csomó rajongója, lehet, hogy neki belefér, hogy kihagy egy szezont, vagy akár egy egész évet. Majd elindul újra. Én igazából nem látok arra különösebb potenciált a Danában, már így fizikum szintjén, hogy a malacarcú Julit megverné, úgyhogy nem sok értelme van elindulnia ilyen szempontból. Nyilván egy második hely az egy második hely azért mégis, de szóval a fizik kategóriának, a női fizik kategóriának talán nem olyan nagy a megbecsülése, hogy azért a második helyért ők különösebben megszakadjon. Hát itt az a kérdés, hogy mennyi a lóvé, milyen egyszerű. Lehet. Lehet, hogy a Dana egy kicsit üzletcentrikusabban nyomja azt, amit a Kai csinál. Hát azért egy Mr. Olympia második hely, meg egy fizik, jó, az más. Fizik, mint Mr. Olympia 20 rendű betétszám körülbelül. Hát expo betétszám, ezt akartam mondani. Az, igen. Na szóval, van még egy dolog. Beperelték a Mr. Olympiát. Konkrétan az Ultimate Nutrition, aki a főszponzora a Mr. Olympiának. Ez egyébként egy érdekes dolog, hogy a Mr. Olympiát a főszponzora, tápkiek főszponzora, az valami 628 000 dollárral támogatja egy évben. Az nem olyan sok azért. Hát nem olyan sok, de azért nem is olyan kérdés. Mennyi a Mr. Olympia fődi? A Phil Heath szerintem 200 000-et visz haza. Hát akkor az a 628. Mármint amikor nyer. Igen. De azt hiszem, hogy az ősz díjazás a Mr. Olympia, hát a, nem a Mr. Olympián, az egész olimpián, az egész olimpia hétvégén, vagyis minden kategóriában az 1 000 000 dollár körül. Ilyen 1 000 000-s nagyságrend. Ahhoz képest az a 620-valahány ezer, az nem olyan sok. Mert mondjuk, hogyha hozzáveszük, hogy még így megszervezni, meg helyet csinálni, meg ilyesmi, azt úgy kell, az nem olyan nagyon sok. Hát ki tudja, lehet, hogy most már arra építenek a Mr. Olympiánál. Bár még májusban írták alá a szerződést, de lehet, hogy már arra építenek, hogy az Amazont majd jól lehúzkodják. Az Amazonnak van pénze. Úgyhogy attól nem kell félni. A minden esetre az Ultimate elkezdett perelni, mert hogy az olimpia meghirdette, hogy más tápkieg cégeknek a logóját is kitennék a színpadra, meg a színpad köré valahova, úgyhogy úgy jól látszódjon. És az Ultimate úgy érzi, hogy ez sérti az ő szerződésüket, amiben benne van, hogy ők különlegesen kiemelt, stb. Nagyon központi helyet kapnak. Hát a saját életemből hadd mondjak egy ilyen példát. Na. Egyébként a másik, hogy eszembe jutott az Amazonról, hogy az Amazon.com-on kapható a sárga kapszula angolul, verjem magam egy kicsit. És sőt, a sárga kapszulának van egy új kiadása, tudtad? Na, ez egy... már a régóta készülő új kiadás? Nem. Gyakorlatilag újra ki lett adva, ez egy paperback változat, egy olcsóbb nyomás. Most hozzá, és így jelentősen olcsóbb lesz a könyv. Tehát de jó, de akkor ebben a sárga kapszula extra, amit már nagyon régóta beígértünk, az nincs. Okay. Tehát a 3500 forintos könyv, az most 2500 forintért kapható. Az utolsó 3500 forintos könyv az az enyém, és az ki lesz állítva múzeumi példányként. Hozzáteszem, a, hogy mondjam, akinek megvan az eredeti sárga kapszula, a 3500 forintos, az most ezt nehéz megmagyarázni, hogy ez mivel több, mint a 2500 forintos, de azért mégis ők voltak az elsők, akik ezt megvették, úgyhogy ezt nyerték az ezresükért, hogy ők azok, akik először, akiknek először megvolt. Hát megvolt nekik 3-4 évvel korábban, tehát azért ez... Viszont rohadt bosszant, hogy a paperback kiadás kurvára semmivel sem néz ki rosszabbul. Tehát tök fölösleges volt olyan drága nyomdai dolgot csinálni, mikor ennek... De a papír nem rosszabb minőségű, nem fog jobban kifakulni, ilyesmi? Full fekete-fehér belül, nem. Fekete-fehér belül, ugyanúgy színes a borító, és semmivel se rosszabb, mint a másik. De mindegy, akkor is az volt az eredeti, ez most már csak egy paperback, annyi a jó hír, hogy így olcsóbb lesz. Ennyi, de... Ha valakinek kell még egy, akkor most be lehet szerezni. Nem, szerintem ez egy nagyon jó ajándék így haveroknak elosztogatni, és szerintem azért fogják ezt sokan megvenni, olyanok is, akinek megvan, mert a haveroknak oda tudják adni. De lehet, hogy geci leszek, és azt mondom, hogy a paperbacket már nem dedikálom senkinek. És akkor megvan oldva. Nem tudom, még egy... Nem, ez nem lenne tőled különösebben jó fej dolog. Nem, hát megint nem is csinálnék ilyet. Persze. Csak, de azért mégis, azért nem felejtjük el az első vásárlóinkat, akik megvették a sárga kapszulát először. és ma mindegy, de... Én emlékszem, hogy még a régi Showbuilder irodában voltam egyszer, és láttam egy ilyen óriási rakás sárga kapszulát, amik mind arra vártak, hogy te dedikáljad őket. Igen. Úgyhogy azt nem mondom, hogy talán mindegyik dedikálva van, de biztos vagyok benne, hogy egy tekintélyes hányadó dedikálva van. Meg ugye megtalálok utána is vele rendezményeken, tehát akinek megvan. És hozzáteszek még valamit. A első kiadás, mert két kiadás volt ugyanebből, aztán utána jött a paperback, most a legújabb. De tehát az LP-ből gyakorlatilag az két kiadás volt, és az első kiadás utolsó darabját azért valaki letett egy kilót. Megvette valaki 100.000 forintért az első kiadás utolsó darabját. Ami egyébként elég durva tekintve, hogy egy 3500 forintos igen, könyvről beszélünk. Igen. De ez egy jel. Tehát ezt valaki ezért vette meg, mert támogatni akart minket ezzel. És biztos volt, tehát egy kilóért senki nem vesz egy könyvet. Ezt tőlem vette meg az én saját példányomat valaki egy kilóért. Tehát ez így volt. És azért az nem semmi, és azt valaki azért vette meg, mert támogatni akart minket. Tehát az ő oldaláról azért... Hogy mondjam? Lehet azt érteni kell, hogy itt nem arról van szó, hogy te geci vagy, és odament, és addig cigánykodtál, amíg adott egy kilót a könyvbe. Nem. Ezt valaki nekem megkeresett és felajánlott, és ő neki azért érte meg ez, mert ez így megérte, mert ilyen, ez csak neki van. Így. Tehát ez az utolsó darab, ez csak neki van. Lehet, hogy ez másoknak semmit nem jelent, de akkor is. Tehát amikor valami ilyen dolog van az életben, amiből csak neked van egy ilyen, akkor az kurva sokat tud érni, és azt el tudod mondani, hogy mit tudom én, a valamiből az enyém a legelső, vagy a legutolsó, vagy akármi. Tehát ezek a dolgok azért tudnak értékesek lenni. Hát, hogy valami, ami különleges. Én mindig is kerestem az életemben valami ilyen dolgot, ami különleges, de nem találtam még nagyon. De az emberek, ha van valamilyen különleges dolog, akkor az... Mondjuk például nekem az, hogy van egyedi motorom, az egy rohadt különleges dolog, és az jó, de valakinek meg van valamilyen, amit így tud megszerezni, valahogy is tudja, hogy ez az egy példány, akkor az jó. Vagy mit tudom én, ha most Joe Satriani gitárpengetőjét megszerzed valahogy, akkor az jó, ugye Amerikában ennek van kultúra, aukción, ilyen dolgokat eladnak kurva drágán. Persze. De mindegy, kanyarodjunk vissza, csak eszembe jutott, hol tartottunk? Hát, hogy perelik az olimpiát, igazából nem nagy ügy. Nem tudjuk azt se, hogy az Ultimate igazából mit akar elérni, ugye arról van szó nyilván, hogy... Ja, oké, megvan, másik sztori. Ja, igen, másik sztori én életemből, kicsi verseny, felkérnek, hogy segítsek megcsinálni, mert nem tudják, hogyan kell. Természetesen akkor ilyenkor az szokott lenni, bár ez már lehetőleg nem vállal. Tehát most már ilyet kizárólag kurva sok pénzért vállalok, de inkább nem. Ez az a kategória, amivel nem szívesen foglalkozok, akkor vállalom el, ha nekem megéri anyagilag, de nem szeretnék egyetlen egy kurva versenyt se rendezni, soha többet lehetőleg. Na, viszont ezt akkor ugye bevállaltam, a sportért való hozzáállásom miatt ezt bevállaltam, és az a lényeg, hogy kicsi verseny, akkor természetesen akkor úgy szervezzük meg, hogy akkor már én hozom a bírói kart, én hozom a személyzetet, legalábbis a nagy részét, én csinálom róla a média dolgot, a képeket, minden lófasz, meg hát persze én hozom a szponzort is. És akkor nekem oda kell mennem a szájtekhez tarhálni valakinek a versenyére. És nem magamnak tarhálok, hanem valaki másnak. És oké, leszervezem, de nyilván a szájteknek az a feltétel, hogy ne legyen ott más tápkiegcég. Nincsenek nagy összegről szók, mint 300.000 forintnyi tápkieg egy kis versenyre, de akkor is azért mégis ők odaadják, és nem adnák oda akárkinek, nekem adják oda. Tehát 168-an keresik meg őket hetente, mert valamire le akarják őket, támogassák ezt a rendezvényt, ezt a versenyzőt, azt a versenyzőt, ilyesmit. Tehát nekem van olyan haverom, aki megkeresett azzal, hogy nem tudom összekötni a szájtekkel, mert a barátnő erőemelő is támogassák. És mondtam, hogy bocs, kizártolónak tartom, hogy támogassanak egy erőemelőt. Mondom, próbáljátok meg, de tudom, hogy mi van, tehát minden, rengetegen keres. Például most, amit próbálok elintézni, hogy támogassák az Állatmentő Ligát. Ők tényleg nagyon jó fejek, meg nagyon hasznos az dolog, sokat mondanak a tévében. De hogy ebből lesz-e valami? Hát tudom, hogy rengetegen. Ilyen válogatott, olyan válogatott, ilyen sporton, olyan sporton, ilyen rendezvény, olyan rendezvény, rengetegen vannak. Na mindegy, de azért el szoktam tudni intézni régebben ilyen dolgokat. Nyilván az a feltétel, hogy ne legyen más tápkiek cég ott. És képzeld el, hogy mindent leszervezünk, versenynapja ott van, kezdődik a verseny, megy a verseny, kijövök előre, és hát csak észreveszem, hogy ott van egy másik cégnek a molinója. És kérdezem a főszervezőt, hogy ez mégis mi a faszom? Mit beszéltük meg? Jó, de hát ők adtak pénzt, nem mondom, nem ezt beszéltük meg, te fasz. Hogy én ezzel mentem oda, hogy nem lesz ott más cég. És ilyenek. Tehát teljesen megértem az Ultimate Nutrition, hogy a szaros piti 680 ezer dollárjáért, ami akkora pénz azért, hogy beszarunk, abból életed végig megélnél, azért elvárja, hogy legyen. Egyébként az szint. Így ilyen prosztó szinten egy brutális mennyiségű pénz, de egy Mr. Olympia megrendezése szintjén azért annyira nem durva. Nem olyan nagy tudsz az a Mr. Olympia, hogy ne legyen az durva. Hát figyelj, ahhoz képest, hogy ez egy sportágnak az abszolút csúcsa a világon. Tehát ez mondjuk, egy ennyire lófasz sportág. Hát igen. Ez azért a basszus, 600, mennyit mondtál, 680 ezer dollár. 628 ezer. Jó, valami ilyesmi. 200 millió forint. Ez mennyi? Nem, várjál? De ha 200 több. Millió forint. Lehet, hogy még több ja, annyi. Hát azért az nem gyenge. Tudj, egy lottos gyereménynek el. Tehát azért ekkora lóvét belerakni, hogy tehát most egy szuperbadi költségvetése 10 millió mondjuk. És hozzáteszem, hogy szerintem hasonló nagyságrenddel támogatja az olimpiát az Amazon is. Hát azért az úgy már valami. Ők kettő névadó szponzor, az Ultimate, a Tápkieg, az Amazon meg a terjesztő. Ezt így nevezték, hogy ő a terjesztő szponzor. Na mindegy, szóval ez lehet, hogy biztos, hogy volt egy kizárólagos egy szerződésük, és nem csak az így. Tehát, hogy egy szerződés megszegez egyik fél, akkor ott perelés lesz az ilyen történet. Hát mindegy, azt igazából nem tudjuk még, hogy mit akar elérni a cég, hogy csak ne legyen másik, vagy hogy vissza akarnak kapni valamennyi pénzt, vagy ilyesmi. De hát majd valami lesz, nem hiszem, hogy ettől ne lenne Mr. Olympia. Rohadt kínos egyébként, rohadt kínos, hogy ez megtörténjen, hogy Mr. Olympia, vagy főszponzor beperli Mr. Olympiát. Hát ráadásul két héttel a verseny előtt. Ja. Vagy legalábbis most került nyilvánosságra, nem tudjuk, hogy mióta folyik az ügy. Májusban írták alá a szerződést, ha jól tudom. Na, minden esetre, mivel este 10 óra van, és... És marha éhes vagyok, és marhára, úristen. Ezért menjünk a francba, a viszont hallásra, és jön még egy jó szeretnélni szám, előtte a Hulka elmondja a e-mail címünket, amire írjatok egyébként. Most be kéne itt olvasnom egy levelet, ami nagyon jól hangzik, ezt a végére beolvasom, már csak egy válaszolva van, és nem válaszoltam rá. Figyelj, Kajsz írta, szia Bani, csak szeretném megköszönni az új BB Rádió, több oka is van, hogy nagyon szeretem, de most kiemelném közülük egyet a múlt idéző pillanatokból. Sajnos édesapámat 10 évesen veszítettem el, még 1991-ben, amíg élt, volt egy kazettája, vagy egy zenékkel, amit sokszor hallgattunk közösen. A kazetta eltűnt, és volt rajta egy szám, aminek a dallamára emlékeztem, de nem tudtam, mi is ez igazából. A BB Rádiónak hála, megtudtam, hogy a Pink Floyd Learning to Fly című számát kerestem, mindig is. Ez halva rengeteg emlék jött elő újra. Ezt köszönöm nektek. Örülök és köszönöm, hogy nem a manapság mindenhol játszott buzi zenéket szoktatok leadni. Azért olvasok kicsit nehezen, mert annyira rohadt fáradt, hogy olyan látom a monitort. Na most ugye Kajszi írta, köszönöm, hogy ezt leírtad Kajszi. Nagyon jó a sztori, tehát ez nekünk is jól esik ilyet hallgatni, hogy mi a retkes faszér az edző válaszolba kellett ezt írni, bazd meg, mikor mindig elmondtuk, hogy a kurva e-mail címünkre írjál, azt nem tudom, bazd meg, de azért kösz. Szóval erről ennyit, ez volt a BB Rádió, és jön még egy jó szakjára. Igen, és hogyha írni akartok nekünk, akkor ugye a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen tudtok minket elérni. Jöjjön a Lords of Karma a végére.